بسم الله الرحمن الرحيم باب بيان خصال من اتصف بهن وجد حلاوة الإيمان باب دي پا بيان دي صفتون خيون هاغكي چک سوک موصوب شو پدی صفتونو او دا صفتون پکرال الوجد حلاوت الیمان نمومی با محسوسی بخوند و لذت دا ایمان او دخپل ایمان بخوند بپویگی او د حلاوت الایمان نه مراد دادی چې د الله تابعداري بدای لخوند او مزه ورکي لکه څنګه چې بيدینو خلقو له بيدینی خوند او مزه ورکي د دای مزه او لذت بد الله په تابعدارو کی او د ایمان حلاوت او خوند دادې چې دای بد الله د دین د پاره مشقتونه ډېر په خوشحالي برداشت کړي چې زستړې شوم خلرانه و تا زما مال جانو لګېدو نو چې دا د الله د پاره او د الله پر رضا کې و لګېدو مداب ولا مزور کړي وَبِهِ قَالَ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ أَبِي عُمَرَ وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارَ جَمِيعًا عَنِ الثَّقَفِيِّ قَالَ ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ أَيُّوبَ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ أَنَسٍ عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال ذا الله حبيب فرمائي ثلاث دري خبري دي دري خيون دي من كن فيه ارغ سوك چه پاغ كدا موجود وي وجد بهن حلاوة الإيمان وبمومی په دیوانه خوند او لذت او مزه د ایمان یو خبر اسنه من کان الله و رسوله ارغ سوق چې وی الله او د الله رسول حب الیه ډیر محبوب غتا مما دا غچانا سواهما چې د الله او د رسول نسوا دی اے الله او د الله رسول ورته د خپل والدینو نا د خپل بچو نا د خپل مال او بیبیانو نا او د خپل تجارت او د لین دین ورته زیات محبوب دی دی وای کومور پلار خفکی خفدی شي خو چې الله او رسول خفن شي اولاد خفکی خو چې الله خفن شي رشتہ دار او ټبرداری خفکی خوش الله ناراض نشي ککار دکان تجارت او معیشت کې نقصان راځي او چې د الله په حکم کې نقصان را نشي یو دا خبره ده الله او د الله رسول ورته ډېر محبوب دي دا غچانا چې د الله نسی وا سم رسول دي دریم دویم خبر ادا دا و یحب المرء من ساتی دی یو سڑی سر لا یحبه الا لله من ور سر نساتی مگر د الله د پارا ایس دوی دنیاوی لالچ نشتا منس کے سمادی اسباب نشتا خالص د الله د پار د ایمان او د تقوا د وجنه مینا دا او دریم خبر ادا دا و ان یکره بدگنی ان یعود فی الکفر چی واپس دیشی پا کفر کی او اسلام دی پریجی بعد ان انقذه اللہ منو پس دینا چی اللہ تخلاص کری او بچ کری دی دا سی کفر کی واپسی بدگنی کما یکره ان یقذف فی النار لکه څنګه چې بد غنی دا چې ورغورځول شي ورتا نو دا درې خبرې چې پچا کړهاله نو دې بد ایمان خوند او لذت محسوسې وبه قال حدثنا محمد بن مسنا وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت قتادة يحدث عن انس رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ثلاث دری خبری دی من کن فی رغسوب جدا پکیوی وجدت وعمل ایمان اوب ممی خوند ایمان من کان یحب المراغسوب چی من ساتی دیو سڑی سر لا یحبه الا للہ من نساتی مگر دا اللہ دا پارا ومن کان اللہ ورسوله ارغسوب چی وی اللہ ورسول دا اللہ حب ایلے دیر محبوب دتا مما دا اچان سواه ما چی دا اللہ و دا رسول نسیواری ومن کانا اور اغا سوک چیوی ایلقا فی النار چی دے اورتا ورغر زولشی حب بیلے داور تا دیر محبوب دی من ایر جیع فی الکفر دا چی پا کفر کی واپشی بعد ان انقذه اللہ منہو بس د دین چې الله د دیور نه د اخلاص کړی وي و به قال حدثنا اسحاق ابن منصور قال اخبرنا نظر ابن شمیل قال اخبرنا حماد بن ثابت بن انس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم بنحو حدیثهم فمثل ده حدیث دوی غیر انه قال ده مرض چې ده فرمایل من يرجع دا چې واپس شي ده يهوديان يهودي او نصراني هم يا نصراني پور کې غرزيدل ورته خوخ دي او يهوديت او نصرانيت او کفر ته واپس کې دل ورته بدخکاری باب وجوب محبت رسول الله صلى الله عليه وسلم اكثر من الاهل والولد والوالد والناس اجمعين واطلاق عدم الايمان على من لم يحبه هذه المحبه باب د په بیان د وجوب د محبت د رسول الله صلی الله علیه وسلم کې ډېر بيدا محبت د خپل بال بچو اهلنا د خپل ولدنا او د والدنا او د خلکو ټولنا او د حدیثو کې اطلاق راغله د نشوال د ایمان پاغچا چې دا سه محبت د الله د رسول سره ني هغه سړی مؤمن نه دی چې د الله د حبيب سره د والدینو نه د اولاد نه د خزي د خاور نه او د خپل مال او دولت او د ټول سيزونو نه زیات محبت ني و به قال حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا اسماعيل بن عليا ها و به قال حدثنا شيبان بن ابي شيبه قال حدثنا عبد الوارث فلاهما عن عبد العزيز انس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم لا يؤمن عبد مؤمن شكيد او بندا وفي حديث عبد الوارث وفي حديث عبد الوارث لا يؤمن الرجل راغل د عبد فزي یو سړی ترغی مومن نشی کې دې حتا کو نه تر دې چې شمز د الله حبیب وای احب الیه ډیر محبوب دته من اهلی دد اهلنا و مالیه دد مالنا و الناس اجمعین او د خلق طولنا د خلق طولنا وبه قال حدثنا محمد بن مثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت قتادة يحدث عن انس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم لا يؤمن مؤمن شكي ده احدكم يو پتاسو کې حتا کو نا تر دي چې شمز احب ليدر محبوب دتا من ولده دا اولاد ددنا و والده او د والدين ددنا والناس اجمعين او د خلق طولنا باب الدلیل على ان من خصال الايمان و باب د دلیل دادې چې د خوینو د ایمان نه دادې يحب لاخيه المسلم چې خوخی به د یورو مسلمان لپاره ما يحب لنفسه من الخير هغه چې خوخی د ځان لپاره د خیر نه وبه قال حدثنا محمد بن المسنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال اخبرنا شعبة قال سمعت قتادة يحدث عن انس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه واله وسلم قال لا يؤمن احدكم تاسكيوتا مؤمن نشكيده حتا يحب لي اخي تردي چې د خوخ کی ضرور د پاره او قال لجاري ادا سي فرمایلي د خپل گاوندی د پاره ما يحب لنفسه هغه چې د ځان د پاره خوخي ځان له خوخي حیا د ځان له خوخه دا نو بل رور ته هم خوخه بل گاوندی ته هم خوخه او خیانت او نقصان دی ځان بارکه خوخنه نو بل سربمنه کې و به قال حدثني زهير بن حرب قال حدثنا يحيى بن سعيد عن حسين المعلم عن قتاده عن انس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده بازات من قسم وي چې روح می دا غلا شو کې لا يؤمن عبد مؤمن شکی دی او بندا حتا يحب لجاره تر دي چې دی خو کی گا ورنی د پارا او قال لي اخي يا ضرور د پارا ما يحب لنفسي هغه چې ځان له خو خوي باب بیان تحریم اذا الجار باب دې په بیان د دې کې چې حرام دي ضرر ور کول گاوندی تا اگر کدا گاوندی کافر دے اگر کی یہودی دے اگر ک نصرانی دے استا گاوندی دے تب اس قسمه ضرر نہ ور کے نہ ذہنی او نہ بدنی و به قال حدثنا یحیی ابن ایوب و قتیبه ابن سعید و علی ابن حجر جميعا عن اسماعیل ابن جعفر قال ابن ایوب حدثنا اسماعيل قال اخبرني علاء عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فرمایلی لا يدخل الجنه نبدنكي جنتا منا اسوك لا يامن جاره بوائقه چې په امن نوي گاوند دي د شرمنا د شر نه گاونډي په امن نه ده نو ده با جنت تنزي اے گاونډي له تکلیف رسول پریشان کول وګوره د تکلیف رسول مختلفي طریقې دي اوا تاسو درس کې اوريدي گاونډي لا بدا تکلیف هم نو ورکه چت کور ته سراړی او داغه بچی ول ګور یو مور خپلار تنگای یا خو چراړی علم ورکا او کنه نو ورکه نو پټه راړه اچي بچو دی کېلی مالټی او میوه دانی خوړی نو پوسټ کې دای کوسه کې مغور زوا ځکه معشوم چې دی کېلی پوسټ کې وګورم دی کېلا غواړي هوا به غریبانان یې د روډۍ وس نشته نو د میوه دانو وس بیسی داغه نتیجه بدای چې طالب خیره کوي د گاونډي zarar دام د باز خلکو تعالی د بنگلو وس ور کړي نو سوراخونه او سوری پریخي ټول رس گاونډي کا رګولي داغت نه خزه پامندې نیتی سړی پامندې یاد گاونډي نه غلا کوي یا گاونډي باز خزر جنگیاله یا بس په دیوار روچته شیا پړونه پسر کی گاونډي وای جدی نه بکم پلت اختکو باز سړی جنگیاله وی او گاونډي په دې سوچ کی چیر دا کور کو سو پنیم قیمت هلی هم چې خرڅ کم خو جدی اخلاص د کور نه غلا کوي د گاونډي حیات غل نو ایلا یو لا يدخل الجنه من لا يامن جاره بوائقه نبدن کی جنتا غسوک چپا من د گاونډي د شرونو نا اگر کدا گاونډي کافر دے اگر ک مسلمان دے خپل دے کپر دے دے دا مراد حقوق کی فرق دے چې خپلم دی او مسلمانم دی نو درې حقونه دي یو د خپل ولای یو د مسلمانای یو د گاونګیری اچ مسلمان دی او خپل نه دی نو دوه حقونه دي یو د گاونګیری بل د مسلمانای اچ کافر دی نو یو حق دی اے نخوې د اسلام حق شته کدا کافر نه ان د خپل له خو گاونډی دی باب الحس على اكرام الجار باب د په بیان د تی زئی ور کولو کی په عزت د گاونډي او دوی فود ملما ولزوم الصم او چپواله لازم نیول الا عن الخير مگر د خیر نه چپکیږه ما وكون ذلك كله من الايمان دا چپواله خود خیر نه چپنی دام دی ایمان دا نستازو خو پیڑی را مل لے دکا چه اوزر عالم نو پا جماعت کی غرورو بس دو دو کینه یا او دلتا خبری کوئی سکتا دا اللہ کور دن تا خطاسو گب شپ لرا غریه یا بدا سی بیا بلزه ملاوی گئی یا نا یا بدر سر وخوی یا نا او ازل ترازای خوز رو پا خبرو تشوی چه پردی غیبتو نا کوئی چغلی کوئی چه زان سر غمور پلار لسوڑای کن رز دا قیامت لا جمعات کی خاموشی پا کار دا چې سړی سبق یاد کی نوافلو کی تلاوتو کی تاسو دیده که شور شورو کڑے و بیهی قال حدثنا حرملت ابن یحیاء قال اخبرنا ابن وهب قال اخبرنی یونس عن ابن شهاب عن ابی سلمہ سلمت ابن عبد الرحمن نبی حریرت رضی اللہ عنہ الرسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال من كان يؤمن بالله ارسو ایمان ساتي الله الله مني چشتا سر د پاسه حاضر ولار دي ګوري واليوم الاخر او ایمان ساتي پرز رستنای فل يقل خيرا نو دې دې د خیر خبره کوي او لا يسمت يا چپ دي کوي اے دا شر او ناکار خبر نه چپوالم عبادت ته ومن کان یومن بالله والیوم الاخر اسوب چی ایمان ساتي په الله او پرز رستنای فل یکرم جاره نو دې دې ته گاونډي عزت کئ ومن کان یومن بالله والیوم الاخر اسوب چی ایمان ساتي په الله او پرز رستنای فل یکرم ضیفه دې دې د ملما عزت او احترام کوي د خپل وس مطابق ملما ته دې اکرام دې کوي و به قال حدثنا ابو بکر بن ابي شيبه قال حدثنا ابو الاحوص عن ابي حسين عن ابي صالح عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من کان یومن بالله والیوم الاخر سوک چی اللہ منی ورز رستنی منی فلا یوذی جارہو گاونڈی تا دی تکلیف نرسائی پا اس طریقہ دی پریشان کئینا فمن کان یومن بالله والیوم الاخر اسوک چی ایمان ساتی پا اللہ و پرز رستنی فلیکرم دویفہو نویزت دیو کی دخپل ملما فمن کان یومن باللہ والیوم الاخر سوک چی ایمان ساتی پا اللہ و پرز رستنی فلیکل خیرن دخیر خبر دیو کی چال دینی کئی طرح بلولو کی قرآن دیو خی حدیث دیو خی او لا يسكت ياد چپشي و به قال حدثنا اسحاق بن ابراهيم قال اخبرنا عيسى بن يونس عن الاعمش نبي صالح عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم بمثل حديث ابي حسين غير انه قال فليحسن الى جاري گاوندي سره احسان ديو کي وبه قال حدثنا زهير بن حرب محمد بن عبد الله بن نمير جميعا عن ابن عيينة قال ابن نمير قال حدثنا سفيان عن عمرو انه سمع نافع بن جبير يخبر عن ابي شريح الخزاعي اغ خبر ورقول ذا ابي شريح الخزاعي رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه واله وسلم قال چې الله حبيب فرمایلی دی من کان یومن بالله سوق چی مان ساتي په الله او یوم الاخر او پرز رستنی فليحسن الاجاری دی احسان کوي د گاونډي سره ومن کان یومن بالله والیوم الاخر سوق چی مان ساتي په الله او پرز رستنی فليکرم ضيفه د خپل مل میزت کوي د وس او طاقت مناسب او من کان یومن بالله اسوک جی مان ساتي په الله او پرز رستنی فل یقل خیرا نو یاخذ د خیر خبر او کی او لا یسکت یاد چپشی باب کون النهی عن المنکر من الایمان باب د په بیان د کی دود من کول کی د منکر ندام دی ایمان نه اے سوک ناروا کار کئی طلبا دی طالبات دی عوام دی خپل دی پردی دی او دی دی منکل دی نچه دا سی مکوی ادا سی کول مناسب ندی دا دی ایمان خبر دا چراوا دا پورا کوا عهد پورا کوا منکر ناروا کار مکوا وان الیمان یزید و ینقصو او ایمان زیاتیږي او کمیږي دا د جمهور مسلک دی و ان الامر بالمعروف او حکم د نیکو و النهی عن المنکر واجبانی دا په هر چا واجب دی د خپل وس مطابق به ارسو د نیکو حکم کوي او د ناروا او نه منکول بکي وبه قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا وكيع عن سفيان ها وبه قال حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شوبه كلاهما عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب رضي الله عنه وهذا حديث ابي بكر قال اول من بدا بالخطبه يوم العيد اول غسوب چې شروع کړو د خطبه په ورځ د اختر قبل الصلاه د مزنه مخ کې مروان ور سنت طریقه دا ده چې د جمعه په ورځ با اول د اخترونو کې با اول مز کې بیا به خطبه وي نو خطبه سنت طریقه دا د چې د مز نه پس بای مروان الټه کار شروع کو خطبه مخکې شروع کا مز به رست کولو داغي وجه دا وجه دی بغړې وړې خبرې کولې ادا باز خلکو نیکانو پسې بلګیاو نو خلک بورته نه کې راسته نو خطبه مخکې کوي چې خلکو مز نه استفیدې نشي نو کله چې د مزنه مخ کې خطبه وی فقام الیه رجل یو سړی ورته را پورته شو یو رجل مومن ور ترا پورته شو اعلان کې مروان گورنر او بادشاہ لري فقال الصلاه قبل الخطبه وی واور مز د خطبه نه مخکې دا جهاد اکبر دی زکه داس یو کسته مخامخ چې داغه پلاسو کې ډنډا او لخکری دي سم خبره کول فقال دغه بد نصیب ورتوي قد تر کما هنالك وی پر خودلې شوی دی هغه چې دغه ذکر یعنی تقدیم د صلات پر خودلې شوی دی فقال ابو سعید رضی اللہ عنہ موجود و اما هاذار چې دا سړی دی چې دا پاسې دو بادشاہ او گورنر ته وایي چې موز مخکې دی او خطبه رستو دا فقد قدوا ما عليه دو پورا کو چې کم حق بدو د پوس کې د غوا من را منکم منکرا فلیغیره بيده فئن لم یستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه ويدخ بالحق پورا وي سمعت ما اريدي رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ان يقول چه فرمایله من را منكم منكرا چاچو کتو تاسو نه او ناروا کار فليغيره بيديه نو پلا سودي تغيير کي او دا کار د بادشاهانو دی او د چا په لاسو کې چې وسو طاقت وي دغه شان علماو فرمایلی دا علما وای وای دا امر بالمعروف او نهی عن المنکر دا سم د میچنی هغه غند دی میچنی خو وکور کی کتلی کنا داغه په منس کې اوس په نه ټوله میچن داغه نه تاویږي په مسلمانان نیکو ته حکم کوي ادا نارواو نه منی کول کای نو د دین کار به برقرار وي اکه مسلمانان دا شول چې د منکر مدد کای ادا منکر والو مرګری دي ادا نیکو حکم نه کای نو په لګي رزق کې با اسلام او دین د خلکو نوځي او د الله عذاب براشي دیو جن ادا د واجبات او د فرایز نه دي الله د دې د پاره پیغمبران علیهم السلام را لګي دا د پلاسو منی کی که چره وسی وی لکه کور کې د مور لور یو کار کوي نو د مور په د لاسو وسته چې لور یو ناروا کار کوي نو پلاسو دی منی کی د پلارم د لاسو وسته اکه د لاسو وسینی په خله دی وای لکه پلار یو ناروا کار کوي نو لور یا زوی دی سره د اخلاق او د آدابونه اغله وای چې دا سه مکاوا تا اگر چې زما والدې سختی دی نه کوي بد اخلاقی دی نه کوي خو په نرمه لهجه دی د منکر نه منه کی دا سه خپل منځ کې طلبه او طالبات ناشتي او یو ناروا کار کوي غیبت کوي یا د شریعت نه خلاف د انور دی په اخلاق ولوي چې ګوره مونږ خو دین زکلې راغلی یو ادا د الله په کور کې ناشو څوک یو زه پټی کې ناس دي څوک په ګناه کې ناس دي موږ خپل کور تراوسو اسه نه د ناشکرۍ د وجه نه الله دا نعمت زموږ نه وانلی فل یغیره بیدی فلا سودی منکی فیل لم یستطیع چردا وسنو فبلسانی نو پجب دی منکی وې دا کار دو لماو دے اپلا سو منی کول کار د بادشاہانو دے دغه شان علماء کرام لیکلي داوا بدلا سوس نشتا فایل لم یستطیع کد جبی وسیم نی فبقلبه پزړه کې د دې منکر تبد ګوري پزړه کې د خفشی اپ دې اوجاړي او دین دې اڑخ لشي وذالک اضعف الایمان او دا پټولو کې کمزور مرتبه دی ایمان دا او دی په لګوره کته پکې رضای پکې ناشته منکر کې په واده کې په یو بل ځای کې بی دیني کار کیږي منه کې خو خود نه چې پکې وخزا او سړې شامل لې نو بیا خو دا فل ایمانم پاتې نشو اړو سپاتې نشو. و به قال حدثنا ابو قريب محمد بن العلاء قال حدثنا ابو معاويه قال حدثنا لامش بن اسماعيل بن رجاء نبي سيد الخدري رضي الله عنه وعن قيس بن مسلم طارق بن شهاب نبي سيد الخدري رضي الله عنه في قصه مروان بدغ قصه مروان كي او حديث دا ابو سعيد رضي الله عنه النبي عليه السلام نه په مسند دا حديث د شعبه او د سفيان. وبه حدثني عمرو الناقد وابو بكر بن النزر وعبد بن حميد واللفظ لعبد بن حميد دفار الفاظ ددي. قالوا حدثنا يعقوب بن ابراهيم بن سعد قال حدثني ابي ان صالح بن كيسان عن الحارث عن جعفر بن عبد الله بن الحكم عن عبد الرحمن بن المسور عن ابي رافع عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال فرمایلی ما من نبی نو ایسو پیغمبر بعثه الله تعالی چراله گله ویلر الله فی امتین فی امت کی قبلی زمانہ مخ کی الا کان له مغرود دی پیغمبر د پار من امته حواریون داغ د امت نا مخلص دوستان و اصحاب النومر گریو یاخذون بسنتی چای برانی ول کول عمل به کول په سنتو د دغه پیغمبر و یقتدون بامره او دای بتل داغه د حکم پسې ثم انها بیا به شک کی صدا لا تخلف من بعد مخلوف فاتش الرست د دیننا اهلا ناکارا جان نشین فاتشل لکه قران کې مراغلی فخلف من بعد خلف ندعو الصلاه واتبع الشهوات يقولون دای وای ما غلا يفلون چې کینا بخلید الله او رسول الله تابعداري خبرې کوي خو عمل پې نه کوي ويفلون ما لا يمرون او دای کوي هغه چې دای ته حکم نشي کړي فمن جاهدهم چاچ جهاد کود دوی سر بیدی پلاس او دی نارواؤنے پلاسو منکل فهو مومن دا مومن دے ومن جاهدهم بلسانی اچاچ دی سر جهاد کو پجبا پجب دی نارواؤن منکل دے مومن دے ومن جاهدهم بقلبی چاچ جهاد کو پزڑو لکی بدو گنل لکی تی کرکاو نفرتو کو فهو مؤمن ندع مؤمن دي وليس وراء ذلك من الإيمان نشت دينا پل ديمان حبة خردل فاندازي دداني دوري دوري دداني عمراء پل ايمان نشتا زکا ادنا مراتب دیمان سدی چی گناہونا بخن گنی رکبت انکار کے قال ابو رافع وی فحدستو عبداللہ ابن عمر وی ما حدیث بیان کو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ تدا فانکره علیا ناغ پما بانی انکار خود دینا فقدم ابن مسعود دراغل ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فنزل بی فنزل بقنات داوادی قنات یو خوړ دې د خوړونو د مدینه نا اجمهور ما علماوی بفنائه ویدا حتا د فناوی فناو دار تا د کور مخه تغولی او سهن تا وادی قنات الله دې موږ مدینه منوره تبوزی دا د احد سرا دا کم خوڑ چه ده دی توادی قنات ہوئی احد پا پل سڑے پوری کی میدان احد لورشی او کم جبل الرمات تغیل جوخی جی نشا طرف لی او خوڑ ده دی توادی قنات ہوئی نواد من اودیت المدینہ راغلی ابن مسعود رضی اللہ عنہ فنزل بقنات دی په یو خوړ د خوړونو د مدینه کې چې وادي قنات ورته وي دی رشهو فاستتبعنی له عبد الله ابن عمر وی طلب د تابعداري کو زمانه د تدتلو د فار عبد الله ابن عمر يعوده دد تپوس کولو د بیماری فن طلقت معه نزور سر لانم فلم ما جلسنا کل چی ممکین آستو نسالتو ابن مسعود عن هذا الحدیث ددی حدیث بارکی می دی ابن مسعود رضی اللہ عنہ نتپوز کو فد حسنی ہی ما تیدا سی حدیث بیان کو کما حدستو ہو ابن عمر لکسنگا ما ابن عمر رضی اللہ عنہ تویلی و اغویلی جدا سی خوندا داورت داو رول جی گورا ما دروغ ندی ویلی داد دی لا جوندے دے وقد تحدث بنحو ذلك عن ابي رافع وہی حدیث ذکر کړه شه ده داسید ابي رافع نا وبه قال حدثني ابو بكر بن اسحاق بن محمد قال اخبرنا ابن ابي مريم قال اخبرنا عبد العزيز بن محمد قال حدثني الحارث بن الفضيل الختمي عن جعفر بن الحكم عن عبد الرحمن بن المسور بن مخرم عن ابي رافع مولى النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما كان من نبي نو دیسو پیغمبرنا الا وكان له ودا غد فار حواریون مخلص دوستان يهتدون بهديه چداغد طریقو پس بتنل ویستنون بی سنتی اقتدا بے کولد دغی پیغمبر د سنتو پسی مثل حدیث سوالح و مثل دا حدیث دا سوالح ولم یذکر کدوم ابن مسعود او دیکی دی ابن مسعود رضی اللہ عنہ دراتلو ذکر ندیکڑے او اجتماع دی ابن عمر معاہود د سرد دی ذکر ابن ندیکڑے دا بدی دې کې بس کوابل کتاب بشه راوړو.